Ой, давно я в роду была, вже й моя дороженька дерном заросла, дерном заросла, ти нам запала червоною каліною понависала. О, як я схочу дерна посічу, я й до своєї ойця й матки орлом залічу. Як сяду паду в вішньовом саду, то я й на той черешенці ковати буду. Ой, вийшла маті, водіці, браті, то я й на той черешенці стала ковати. Ой, старий, старий, що нам Бог дає, жена нашої черешенці зозулякує, то не зазуля, то наша дочка одбілася одеродочку, як голубочка. В кого дочок шим, той доля усє, а у не одна, той долі нема. Одбілася одеродочку, як голубочка. Одбілася одеродочку, як голубочка.